σου θα γίνω αστέρι. Κι απάλι τα πόδια το καημό θα μου φέρει. Θα μείνω στο δρόμο σου να γίνω φωτιά. Έλα ρε μαλάκα, τι είναι αυτό, έλα μωρέ, σιγά του πω. Α, επίσης εντάξει τώρα είναι κάπως χαρούμενο στο τέλος. Δεν πειράζει, έτσι βγήκε. Καλά, ναι. Και η κιθάρα ρε μαλάκα, κάπως... Τι δεν ξέρω. Ο ήχος της. Ο ήχος της ακούγεται καλά. Ναι. Α, δεν πειράζει. Εντάξει, γάστην έτσι.